بیکرانه. دستهایم را میبینی؟ آنها زمین را پیمودند، خاک و سنگ را جدا کردند، جنگ و صلح بنا کردند، فاصله ها را از دریاها و رودخانه ها برگرفتند. و باز آنگاه که بر تن تو میگذرند، محبوب کوچکم، دانه گندمم، پرستویم، نمیتوانند تو را در برگیرند. از تاب و توان افتاده در پی کبوترانی تو امانند که در سینت میارمند یا پرواز میکنند. آنها دور دست های پاهایت را میپیمایند، در روشنای کمرگاه تو میآسایند. برای من گنجی هستی تو، سرشار از بیکرانگی ها تا دریا و شاخه هایش، سپید و گسترده و نیلگونی چون زمین به فصل انگورچینان. در این سرزمین از پاها تا پیشانیت پیاده پیاده پیاده زندگیم را سپری خواهم کرد.